Nafikiri unakumbuka ile albamu ya Wenge Muzika BCBG 4x4 ya mwaka 96 inaitwa Pentagon. Well, ni bonge la albamu. Leo nimeamua kuletea uchambuzi mdogo tu kukueleza kuhusu idadi ya nyimbo, nani alitengeneza, nani alitunga wimbo kwa wimbo, track kwa track. Sasa hebu tutazame. Albamu hii ilitolewa chini ya label moja inaitwa Simon Musics. Simon Music au kifupi chake walikuwa wanaita SIPE, na albamu hii ilitolewa kwenye mfumo wa kanda na CD vile, na ilitolewa huko Ufaransa kwa sababu ndipo albamu hiyo label au huyo msambazaji anapopatikana, na ilitolewa mwaka 96 na mtindo uliotumika ni sukusi. Sasa hebu tutazame orodha ya nyimbo. Albamu ina jumla ya nyimbo 11. Wimbo wa kwanza unaitwa Pentagon. Wimbo huo ulitungwa na Robert Wunder. Wimbo wa pili No Comment Shengeni umetungwa na Jibe Mpiana Mukulu. Wimbo wa tatu Dizo Hizo umetungwa na Prince Alan Makaba. Aha. Wimbo wa nne unaitwa Jojo Ngoda umetungwa na Fi Kale Mwamba. Wimbo wa tano unaitwa Etepe Buengo umetungwa na Didia Masela. Wimbo wa sita unaitwa Koko Madimba umetungwa na Wellerson Ngiama. Wimbo wa saba unaitwa Dadet Authent umetungwa na Didia Masela. Wimbo wa nane unaitwa Filandu umetungwa na Engineer Blaise Ebola. Wimbo wa tisa unaitwa Comete de la La 2000 La Viz umetungwa na Patience Kusangila. Wimbo wa kumi unaitwa La Village umetungwa na Adio Dominguez Elongo. Wimbo wa 11 ambao ndio finali unaitwa Elitia Itele umetungwa na Wellerson Ngiama. Hebu tutazame sasa, tutazame mambo mengine. Mfano, albamu iliandaliwa kwa ajili ya nani? Albamu iliandaliwa kwa ajili ya Simon Music, SIP. Na ikafanya marketing na wao Simon Music, SIP. Tutazame upande wa nguvu kazi. Nani alihusika na kile na kile na kile na kile? Waliohusika na sauti za kusindikiza au back vocal, Almeria. Gitaa zito au bass guitar lilipigwa na mtu mmoja anaitwa Christian Mutepu Didier Masela. Hao watu wawili hao. Haya, congas, au zi tunasema zi congas, ngoma, zilipigwa na nani? Ali Mbomda. Drums zimepigwa na mtu mmoja anaitwa Titina Al Capone. Gitaa kiongozi, au gitaa kuu, solo gitaa, rhythm gitaa. Aha, yani aliyepiga rhythm gitaa na aliyepiga anaitwa Bukina Wasewa. Aha, na mwingine anaitwa Fika Lei Mwamba. Aliyepiga lead guitar la pili pamoja na keyboards Alan Makaba. Aliyepiga rhythm guitar la pili pamoja na bass guitar Patience Kusangila. Sauti na animation Robert Wunder. Sauti zingine ambazo zinasindikiza Toto Kalunji. Sauti zingine za kusindikiza vile Alan Pela. Sauti zilizoongoza kwenye albamu nzima kuimba ni Adolf Dominguez, Blaise Ebula, Jibe Mpiana na Wellerson. Nadhani wote mliosikia tangu mwanzo nyimbo za kuimba. Kwa mambo mingine kama haya mazuri mazuri kuhusu muziki wa dance aiza Tanzania au Kongo, usiache ku like na ku subscribe kwenye channel yangu. Ciao.